Iarăși iarăși face Domnului să te rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu corul tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curată, prea binecuvântată, amărită, stâmbra noastră, de Dumnezeu Născătoare și curgea Fecioară Maria, Acum și pururea.